گلهای تازه، برنامه شماره 176، خاکستر. در این برنامه ترانه خاکستر را که سیاوش شجریان بر روی چند بیت از صفای اصفهانی ساخته و فرهاد فخرالدینی آن را برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم کرده می‌شنوید. سپس سیاوش شجریان غزلی از حافظ را همراه تار محمد رضا لطفی در مایه دشتی می‌خواند و در پایان بار دیگر ترانه خاکستر را می‌شنوید. گوینده شعر این برنامه آذر پژوهش و صدابردار ایرج فهیمی است. Oh! آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. Oh, آتشی بود در این خانه که کاشانه به سوخت. Yeah. آشنایی نقریب است که دل سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوز یا یار جان بگو حافظ و می نوش دمی که نخفتیم شب و شام به افسانه بسو. دل بردی از من به نغمان دل بردی از من به نغمان ای سر که مارد گرم که شنیدید گلهای تازه شماره 176 بود که با همکاری سیاوش شجریان و محمد رضا لطفی در مایه دشتی اجرا شد.